rahu suur oliivipuude ladvus, kus puhkab rahatubi paksuke. Pikk kogumise aeg ja juba kadus, veel veidi nokastanud nokas hoksake. Oliivipuude all on vähe raha, kuid inimesed leiutavad sae. Ja kui see sugupuu on lõpuks võetud maha, siis laskub maha ka see tubike enska. Nokas oksake.